پاپا کیا قربانی کی گائے میں بھی عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ جی ہاں، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد.